Frankofon verseny az interneten. Rövidesen kapcsoljuk a francia intézetet. Ezután hatnyelvű szótár CD-lemezen. Stop. Megálló. Halt. Arrêt. Fermata. Parava. Hallhatnak még CD-s újdonságokról, és lesznek infomán hírek is. Tartsanak velünk! Jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinknak is, mert hogy a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben a Petőfi Rádió honlapján, utána pedig az internettől online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki olvasni is szeretné adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Szűk fél óra múlva kezdődik az interneten az a frankofon verseny, melyen diákok mérhetik össze a tudásukat különféle műveltségi feladványokkal. A vetélkedőt Franciaországban szervezik, ám a föld minden pontjáról be lehet szállni a versenybe, hiszen az egész esemény egy internet honlapon keresztül követhető. A versenynek vannak magyar résztvevői, akik már e pillanatban is a budapesti francia intézetben vannak, és várják az első kérdéseket a monitorok előtt ülve. A helyszínről Lengyel Roland jelentkezik. Kellemes délután kívánok a Petőfi Rádió és a Modem Idők hallgatóinak. Itt vagyunk a francia intézet médiatárában, ahol valószínűleg mindjárt megérkezik mellém Richard Roy, a médiatár igazgatója, akitől elsősorban azt kérdezném, hogy mi a jelentősége annak, hogy itt a francia intézetben zajlik ez a verseny, hiszen hát ugye az ember azt szokta meg, hogy hát inkább az internet az amerikai, illetve angol kultúrkörökből került ki. Aki tolmácsolni fog, ne lepődjenek meg, Falvai Györgyi, a sajtótitkár. Eh bien, nous avons saisi cette occasion de la fête de la francophonie qui existe depuis 1970 pour montrer, pour faire connaître les francophones qui sont au nombre de plus de 2000. Kihasználtuk ezt a kivételes alkalmat a frankofónia tolmácsolására, mert tulajdonképpen ez az ünnep, vagy ez a gondolat 1970 óta létezik, és a francia intézet így módon is szeretne demonstrálni. Nous pensons que la médiathèque de l'Institut français, qui développe tout un centre de ressources sur la France contemporaine, était particulièrement bien placée pour offrir un site de concours à une douzaine de candidats venus de quatre établissements de Budapest. A magyarországi francia intézet médiatára egyébként is rendszeresen egy olyan kortárs francia adat és dokumentum bázisa szolgál az összes látogatónak, ami egyébként a hétköznapokon is érdekel, de ez alkalommal négy különböző helyszínről érkezett csapatnak ad otthont és lehetőséget a versenyzésre. Köszönöm szépen, és közben elmondanám, hogy ez a négy csapat az ELTE diákjaiból áll össze, a Közgáz Egyetem hallgatóiból, a Budapesti Francia Gimnáziumból, illetve a francia intézet növendékeiből. Én az ELTE csapatának egyik részevét, Tóth Andrást hívtam ide magam mellé, aki már nagy izgalommal várja a bejelentkezését. Az lenne az első kérdésem, hogy hol lesznek ezek a kérdések elhelyezve az interneten? Ezek egy Franciaországban található szerveren lesznek ezek a kérdések. Minden kérdéshez lesz három alternatíva, egy három cím, három másik francia szervernek a címe. Ezek közül az egyiken található a kérdésre a válasz, és meg kell találnunk, hogy melyiken. És hogyan jutok el odáig? Hát ez tulajdonképpen egyszerű, mert ráklikkelünk az ott található kapcsolatra. Na most az egy más kérdés, hogy azon a szerveren belül hogyan találjuk meg a kérdést, tehát már a mi furfangunkon múlik, hogy mennyire tudunk orientálódni a szerveren belül. Mennyire rontja az esélyeiteket az, hogy milyen gépek vannak itt, vagy ott a világ különböző pontjain, hiszen hát azért nem biztos, hogy ugyanolyan gyors gépekkel dolgoznak Magyarországon, mint mondjuk Ausztráliában. Igen, hát ez a verseny egyik nagy kérdése, hogy most ez mennyire rontja. A franciák, a szervezők bizonygatják, hogy ez nem okoz különösebb fennakadást. Szerintem se fog különösebb fennakadást okozni, ugyanis ez a 300 perc, ami rendelkezésünkre fog állni 30 kérdés megválaszolására, úgyse lesz elég mindegyikre. Roland, azt lehet tudni, hogy milyen kérdés. 30 kérdéssel válaszolnak, mint említette András, 7 óra és éjfél között, és az első díj egy amerikai, dél-amerikai francia űrkutatási bázisra egy utazás. Annyit még elmondanék, hogy hol lehet ezeket a kérdéseket megtalálni, a 3w.ipolis.fr, tehát Franciaország per nuit, kötőjel du, kötőjel verb. Innen a francia intézetben Lengyel-Rolandot hallották. A frankofon verseny a francia intézetben is, illetve a világ minden pontján zajlik majd. Egészen pontosan 7 órától, tehát mintegy 25 perc múlva. Ezután egy olyan szótárról hallhatunk, ami a francia nyelven kívül még 5 európai nyelven képes megadni a szavak idegen megfelelőjét. Ráadásképpen a szótár még ki is mondja a szavakat, hogy hogyan? Természetesen a számítógép segítségével, amely képes arra, hogy az általunk keresett szó megfelelőjét még 5 másik nyelven is kikeresse másodpercek alatt. A 6 nyelvű CD-ROM szótárt két Zoltán, a kérdező Bódi Zoltán és a válaszoló Vas Zoltán mutatja be. Emlékeim szerint a magyar vonat szó nagyon sok európai nyelvben hasonlóképpen hangzik. Hát nézzük meg, hogy lesz ez spanyoltól kezdve az angolig. Tren. Treno. Olaszul. Train. Franciául. Zug. Ez egy kicsit ez más, kivétel, mint az eddigiek. Ez a kivétel, ez ott a német, most az angol. Train. Na hát ez egy érdekes összehasonlító játék volt. Itt kicsit játékosabbá, színesebbé akartuk tenni a dolgot. Ha ránézzük a képernyőt, nézzük a szavakat, ott vannak a nemzetek zászlója mellette, könnyebben áttekinthető. Ugye érdekesség a dolognak hangos szótár lévén, hogy a kimondott szónak a hanghulláma is láthatók a képernyőn, sőt, a felhasználó saját maga is írhat be szavakat a szótárba, és ezeknek a szavaknak a kiejtését, vagy a eddig már meghallgatott szavak kiejtését szintén rámondva, például összehasonlíthatja a hanghullámokat. Mondjuk, ha esetleg a hangsúlyok helyére vonatkozóan szeretné megtanulni, hogy hol kell erősebben vagy kevésbé erősen mondani a szót, itt nagyon nagy segítséget ad. Azon kívül tényleg azt mondom, hogy kellemes játék szórakozásnak tekinthető. 6 nyelvnek, még például az angol, magyar, német, francia, olasz és spanyol nyelveknek mintegy 4000 alapszava szerepel ebben a szótárban. Szokták azt kérdezni tőlünk, hogy átvéve a riporteri feladatokat, hogy ki használja ezt a szót. Tehát azt mondjuk, hogy aki például nem tudja még eldönteni, hogy milyen nyelvet szeretne tanulni. Megismerkedhet avval, hogy vajon milyen gyorsan tudja esetleg megtanulni az egyes szavakat. Hogyha valaki turista útra indul, akkor néhány alapszót megtanulhat, és itt ugye nem csak a leírt formával találkozik, esetleg mellette egy ilyen furcsa magyar fonetika leírással, hanem valóban kipróbálhatja, hogy tudja kiejteni, milyen a kiejtése a szónak. Viszont nem viheti magával. Valóban igaz, ez tény. Bár vannak már olyan szállodák különben a világban, ahol számítógépes szolgáltatás rendelkezésre áll, de megint nem ez a jellemző. Kezdjünk el játszadozni ezzel a programmal. Kiválasztunk valamit. Például a megálló turista szempontjából fontos. Próbáljuk fölismerni, hogy milyen nyelvről van szó. Játszunk egyet. Jó. Stop. Megálló. Halt. Arrêt. Fermata. Parada. Áruljuk el a sorrendet? Jó, kezdjük a spanyollal. Parada. Ez lesz az olasz. Fermata. Hallgassuk a franciát. Arrêt. Hallgassuk meg a német változatot. Halt. Hát a magyart azt nyugodtan átugorhatjuk most, és az angol. Stop. Modern idők. Boris János néhány nappal ezelőtt érkezett vissza Londonból, ahol egy könyv, illetve multimédia kiállításon vett részt. Mondtad, hogy az egyik CD-romon a filozófiát is meg lehet tanulni. CD-n hát, hogyan lehet? Hát ez a közismert Szofi Világa című könyvnek, ami nálunk is Magyarországon is egy nagy könyvsiker volt, egy dánszerző műve, ami tulajdonképpen egy ilyen beszélgetős, levélírós formában, egy fiatal lánynak írt levelek formájában feldolgozza gyakorlatilag a filozófia történetet, mégpedig hát a legfontosabb problémák felől kiindulva, mi az az én, mi az a tudat, mi az, hogy Isten, szubstancia, mindenféle borzasztó bonyolult dolgok, de emberi nyelven. Na, ez egy világsiker, ez egy hatalmas bestseller Magyarországon is. És mivel tesz többet hozzá a CD-t? Na most a CD avval tesz hozzá többet, hogy mindez meg is jelenik. Láthatóvá válnak bizonyos dolgok, amik elmondva láthatatlanok maradnának, bizonyos átalakulások, emberi alakváltások, történeti alakváltások, és így tovább. És itt tovább, és hát mondani se kell az a lehetőség, hogy interaktívvá tegyük az egészet. Tehát ebben az esetben Szofi nem egyszerűen olvassa a leveleket, hanem beleavatkozik abba, hogy effektíve mi történjék. Van más újdonság is, például a művészetek sem maradnak ki azért most már a multimédiából. Messze nem, talán nem újdonság, mert nem egészen friss, de a maga nemében egészen egyedül álló. A Scrutiny in the Great Round így hangzik angol a címe, amit valahogy úgy lehetne lefordítani, hogy a nagy körforgás, keresés a nagy körforgásban. Na, a nagy körforgás az tulajdonképpen az életciklusát jelenti, az univerzum ciklusát, az emberi életnek a ciklusát, a fogantatástól, a társadalmi életen át, annak a legfontosabb fázisaig, a szerelem, a szexualitás, a gyerekszülés, az elmúlás, és hát ugyanakkor ilyen típusú, ez emberi konfliktusok típusai, az agresszió, a konfliktus, a harc, a kibékülés. És mindezt művészi eszközökkel? Mindezt a legfantasztikusabb művészi eszközökkel. Van egy napkurzor és egy holdkurzor. Te választhatsz a kettő közül, melyikkel mozogsz. A napkurzor a férfi principiumot, a férfi elvet, a holdkurzor a női elvet képviseli ezek közül. Na most különböző felületek között, az előbb elsoroltak között mozogsz, és ahogy mozogsz, és a kurzorot ráviszed ezekre a témakörökre, hogy elmúlás, szerelem, akkor ott furcsa, sajátosan egymásba alakuló ilyen posztmodern képek jönnek elő a legérdekesebb zenei effektusok kíséretében. Az egésznek az érdekessége az, hogy gyakorlatilag a szemed láttára teremtődik a művészet, és ennek te részese vagy, mert ha nem te mozgatnád a kurzort pont abban a pillanatban, pont ott, ahol éppen vagy, akkor mi más jönne létre a képernyőn. Tehát akkor mondjuk az eddigiekhez képest, ahol egy nagyon logikus rendben fölépített CD-ket láthattunk, hogy kiválaszthattunk listából dolgokat, itt azért egy picikét már más a dolog, hiszen valamelyest véletlenszerű, hogy éppen hova viszem a felületen. Így van, ugyanakkor struktúrált a dolog, és ez nagyon fontos, mert ettől a résztvevő művészek szellemi terméke maradt továbbra is. Tehát lehet, hogy egy millió különböző dolgot tudsz létrehozni, de az a művészeknek a szellemi alkotása annak ellenére, hogy lehet, hogy az 1.999.999-et soha az életben nem is láttak. És még néhány hír az Infomán hírösszállításban. Azzal a furcsa hírrel kezdem, hogy egyes kutatók szerint az internet csökkenti a gázolajigényt. A bostoni Cambridge Energy Research Societies kutatóintézet elnöke kijelentette, hogy az elektromos autó nem az amerikai járműipar fellegvárának számító Detroitban, hanem a Szilíciumvölgyben jött létre. Az Olajfinomítók Egyesületének konferencián elhangzott beszéd az autóipar legnagyobb versenytársaként jellemezte az internetet, amely már a következő évtizedben jelentősen csökkentheti a gázolajigényt, ugyanis az internetes telekonferencia és távmunka lehetőségek jelentősen csökkentik a jármű használatot. A technológia tehát alternatívát kínálhat a szomszéd benzinkút által kialakított életmódnak. A Számítástechnika című heti lap most megjelent számában arról olvashatunk, hogy robban-e a bomba 2000-ben. Világszerte téma ugyanis az ezredfordulós dátum probléma, a 2000. év átlépésének hatása az informatikai rendszerekre, hiszen sok számítógép csak az évszámok utolsó két számjegyét tárolja. A kétrészes cikk első fele egy ezzel foglalkozó munkaanyag nyomán született, amelyet az Informatikai Koordinációs Iroda terjesztett az Informatikai Tárcaközi Bizottság elé, és amelynek nyomán a bizottság úgy döntött, mivel nem lehet lebecsülni a gondokat, részt vállal a megoldásukból és a kormányzati szférában ilyen irányú vizsgálatot kezdeményez. Erről tehát a Számítástechnika 4. oldalán olvashatunk. Végül az utóbbi napok hazai internet botrányáról is néhány szót. A napokban több hazai nyilvános levelező listán megjelent egy névtelen levél, amelynek szerzője azt állítja, hogy mindenféle számítógépes kalózkodás nélkül a szolgáltató hibájából hozzájutott számos olyan felhasználó jelszavához, aki a MATÁV internet szolgáltatására fizetett elő. Geréb János, a MATÁV net termékmenedzser a hibát elismerte. Mint elmondta a szolgáltatásukra, 96 áprilisa és júniusa között előfizetett mintegy 1200 felhasználó, a számlázáshoz használt azonosító számot kapta jelszóként. A lista néhány hónappal ezelőtt nyilvánosságra került, ebben, mint Geréb mondta, emberi tényező is szerepet játszott. A MATÁV.net ügyfélszolgálata június óta többször értesítette erről az érintetteket, azonban, ahogy a termékmenedzser fogalmaz, a kommunikáció nem bizonyult eléggé sikeresnek. Többen nem változtatták meg a jelszavukat. Ezeknek az ügyfeleknek a jelszavát a MATÁV.net néhány napon belül maga megváltoztatja, és erről hagyományos levélben küld majd értesítést. Műsorunk hangfelvételét az internet online magazinból is megkereshetik, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban is. A Modem Idők a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb április 3-án jelentkezik, illetve hadd ajánljam figyelmükbe az éjszakai Modem Időket, amely április 4-én évfél után kezdődik és hajnali 2-ig tart a Magyar Rádió éjjeli adásában. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modem idők.